الرحمن الرحيم. حروف التحديد حدد يحدد تحديد معنى برنج يختقونه. أربعة الحروف تحديد سنور دي هلا الله لولا أولوما. دا سلور حروف تحديد دي لها دا سلور وارد پارا صدر الكلام صدارت تا کلام دی پا کلام کے صدارت واری زکا چی دی دلالت کئی پا تحزیز و پا ترغیب باندی نو دا اول وحلت نا پکار دا چلک دا کلام دا نوع دا تحزیز ندے ومعناها او دا دی معنی حزن علی الفعل یا سڑے و برنگی اختکے پا یوکار باندی ان دا خلط کچر دا داخل شو پا مزاری باندی لکه یو طالب ته وی حلا تاکل هلکه ولې نخوري ولې نخوري دا روټۍ خو ما تا لپاره تیاره کړې ده نو هغه د ته لګیا دی ترغیب ورکې د خوراک چې هلکه دا خوراک کوه. نو غرض د حلا تاکل نه دا دی چې ته یو طالب مخاطب برنګې اختکې چې شا به خوراک شروع کا بعضې میلمه ښه سات پخ کړي ته لاس نه راړي ته به جوړه زما دشمن دی. لکه ابراہیم علیہ السلام چی ملمنو ترید کڑس خیر آلو نو فلما را ایدیہو دا فرشتو لاس اغیتا دوڑان دے کی دونا نوی اریدو چلک دا میں دشمنان ندی آگا دا مانا کہ با دشمن دا دشمن دوڑی نو کھوڑا چو بے کھوڑا دشمنی با ختم ہوا ما دا دا کور مال گے سکلی دے سنگ ور سر دشمنی کم دا سے خط دنیا ہوا اوی اریدو چی دا دشمنان میں ندی نو ملمن چی تیروٹائی دا گا کیون بعد میل ما بیا صوفی تو کوئی نور تخل کوئی حلا تا کو لکا ولی نو خوری دا شیخ مگا تا تا تیار کرده ده. ولوم او دا با پا مانا دا لوم او دا تندیم او دا توبیخ رازی ان دخلت على الماضی کدا پا ماضی را غلی لکا حلا ضربت زیدن زید دی ولی نو والی خدا والو قابل و خمو قوا زید خسن والو گختل دا کافر بچے پیغمبرانو پسی خبری کئی دیکھو وال گفتلتا ورتا لا قتل اللہ ضربت زیدن. قرآن کی راجی کنا لو ما تأتینا بالملائکہ پیغمبر چاہتا ولی منتا فرشتی نرا ولی چاہتا وید پیغمبری راولا کنا فرشتی راولا کنا وستیشی اللہ ضربت زیدن سمگا رنگ زیب سے بنے دے دیگا را غلو سمگا مرگنا دا کوڑی نوکر دیلتا سیویل ویشن کی نو یوزل چرتا دا سٹیٹ بینک گورنر سرس دا ستون تا تلو دورتے دا نواز شریف ہوئی چی دا دا ست کا ویدخو نواز شریف نمن یا لکا منی او کنے منی دا زخو خدیم نمن مغدام ہوئی دورتے تو خو بیاڈیر خال دیری گورنر تے ہوئی خیر ویدہ نکل جا دورتے دا ستا دا مخ کتلڑ نگوارم بیادر اور تا کسا کولا دیر اور دا دیر نیک چی ماتو گورنر مورد والو دینا ورزک خوال پا کارو دا کنو کرین پہ ہوتے ہوئے خیر دے لیکن سڑوئی دا خودے و رسول اللہ من ما خوب جی سم والو حل دا سرب تا تا ولی رو والے پا کار دا چی والو دا توبیخ تے ولی لی دیر نوالو منکر خدا و منکر رسول خودا بول واری تا ور تلا قتل وحین اذن او کم وکچ دے پا ماجی داخل شی لا تکون تحزیزا دا با تحزیز نہیں بلکہ الا بے اعتبار ما فاتتان چی دا ضرب فوت شوی دا دی بد کری دا دی بد کری دی. ولا تدخلو حروف تحزیز بنا داخلی گی الا علی الفعل مگر پا فعل باندے ذکر چیو سڑے ملامت کے خو پیوکار بے ملامت کے کنا نو تحزیز نرازی مگر پا فعالو باندے دوڑی نخری نو برنگ اختے کچی ولی نخری یو سڑے نیوالے ولی دنو والے نو توبیخ و تندیم دا راضی پا افعالو کنو ذکر داو پا افعالو بانے داخلی گی او فعل عام دا چی لفظم را گلے لکا دی مخکنو میں سالون کے فعل لفظم را گلے ہو یادا چی تقدیرن وی لکا یو طالب تتوے حلا زیدن تضربو حلا زیدن یعنی حلا تضربو زیدن تضربو اگر سنے تضربو دا غیر پر مفسر دیتا سو منصوب علا شریطت تفسیر کم دے وی لو پمنصوباتو کی ڈیرو یہ کڑم دے او سم دا نر بچی دی نو فیل کل نہ کل مقدر می لکا حلا زیدن تضربو نو دا زیدن عامل تضربو مقدر دے علا شریطتی لکا تضربو ہو رسو دا غی مفسر دے نده وي چه فإن وقع بعدها اسم قدين رسط اسم راغل وي فبإذمار فعل النبي بفعل فك مقدر مني كما تقول لك چتوه لمن أغسرتا ضرب قوما چه قوم والي وي يو سوى ماني لستن والي لستن او پاغي کی زيب پريخو او تاغتوه چه حلا زيدن یعنی حلا ضربت زیدن زید کو پٹولو کے حرامیو کنا وال خواغا پکارو اگا پکارو اگا دین دے والے نور دی والی دی و جمیعوها او دا سلور والا حروف تحذیر کی دی مرکبت جزءها الثانی حرف النفی دا مرکب تی گورے ہو دا دو کلمونم گا یو کلم جوڑا کردی لکا بالا بکر دو کلمون جوڑ دے جو دا سلور والا دا دو حرفونم گا یو دے کردی دی او دویم حرف اغا نفید پکی طولو کی دویم حرف اللہ کی لا دے او اللہ کی ملا دے او لولا کی ماخر کی لا دے او لوما کی ما دے نما اولا دا طول سری حرف نفیدی لیکن رنبنو ٹکو کی اختلاف دے دویم تک خوی پپوخ کانی حرف نفید کلاوی او کماوی ندا مرکب دے او جز ثانی خو حرف نفید کلا دے او کما دے لیکن والاول لنبنے حرف شرط تے لکا پلولا او پلوما کی لو حرف شرط تے لو نو پا دیدوارو کی لولا او لوما کی لو حرف شرط تے نو لولا دا سن مرکب شو دا حرف شرط او دا حرف نفن او لوما دا حرف شرط او دا حرف نفن او بیادر توائی چی والاستفہامی یا وپک استفہامی استفام بکیوی لکا حل حل حرف استفام دیکھا حروف استفام کے محل ویلے کنو ویلے حل عندک درہم ونم دینار تاثر درہم دے اوک دینار دے نو یا باغا مرکبی دا حرف استفام او دا نفنا یا دا حرف مصدرنا لکا اللہ اللہ کیڑو منٹ کے ان دے اللہ پاسل کے دے ان لا ان سدے حرف مصدر دے کنا ماں باپ بول تعویل لا بیانن میں بدل کو بلام سر علام ملام کی نو اللہ شو اصل کے دے ان لا اصل کے دے ان الف نون زر ان لام الف زر لا ان لا بیا دا دویم نون کا بدل کو بلام سر علام ملام کی نو اللہ شو نو بہرحال دویم تے کہ حرف نفی دے پپوخ کانی مخکنے تے کہ بیا حرف شرطی یا با حرف استفامی او یا با حرف مصدری جزاکم اللہ دے وی ولی لولا مانن آخرا طالب لولا گو رے بنا مانا کم راضی بیا با دو جملے غواری بیا با دے دو جملے غواری دے لولا لو تا لولا امتنا آئیا وی دے لولا تا لولا لکا لولا علی کالی نوے لہا لکا عمر اللہ اکبر حضرت عمر یہ مسئلہ بیان کا ناغی کی غلط شو حضرت عمر یہ مسئلہ خدا سیدہ حضرت عمر دیر خوشحال شو او دا حضرت علی شکریہ ادا کا وی لولا علی کنو علی موجود لہا لکا عمر شکر دے خیطا تا جزا در کی چرا ما غلط مسئلہ دے او نن سبا کیو طالب تے دا مسئلہ دے غلط کڑی پا غلط مسئلہ بولا دی او جگڑی بنا شکریہ ادا کو طالبا کپا مسئلہ کے غلط شوی او عبدالقہار در توی چے لکا یا غلط شوی دے در تنحوی دا مسئلہ دا سی دن شکریہ دا کچے اشکر کا یا آخانا عبدالقہار دخستا شکریہ دا کم پا مسئلہ دے پوئی کم خلا مور تا طالب کلا پا غلط ان خلیو دا ناجائز دے قولو کا لما لا تدری لا ادری علم قولو کا لما لا تدری یو سڑے ہو مسئلہ نے پی جنیو تا پکوی لا ادری دا علم دے او چیو مسئلہ نے پی جنو تے وے پی جنم دا جہل مرکب دے آنکس کی نداند و نداند کی نداند اصل شعر دا سی دا خلق دا دیر گڑ گڑ ہوئی آنکس کی نداند و نداند کی نداند در جہل مرکب یو خو جاہل لے مسئلہ ورطا ندا معلوم او بیان دا دیم پتا ورطا نشتا چی ما تا ندا معلوم علیم آتا معلوم دا نخپلا غا علم ورطا ندا جالم ورطا ندا معلوم پکار دا والے کما تا دا مسئلہ ندا معلوم ہوئی نما تا معلوم دا نو معلوم ورطا نمدا و بیا خپل جالم ورطا ندا معلوم نو آنکس کی نداند و نداند کی نداند نداند عمر تخبل ننے معلوم نو در جہل مرکب عبد الدہر حضرت علی حضرت عمر تے دا مسئلہ دا سے نا شکریہ دا کہا اللہ اکبر ده شان ده صحابونه نو دل كده لولا ده تحذير ده طارنه ده دي لولا تلولا امتناع يوي وللولا معنى آخر هو امتناع الجملة الثانية لوجود الجملة الأولى عمر نده هلاك ولي علي موجود ده امتناع ده هلاك هلاكت نظر أغلى ده كشي وجود ده لشتا ده لولا علي لها وحين إذن أو شكال لولا امتناع يشلو تحتاج إلى جملتين ده بدا محتاج دو جملوتا فرقا بين لولا التحديدية وبين لولا الامتناعية فرق دا دے چھ لولا تحديدية یو جملہ بانے بداخلی گی او لولا امتناعية با او دو جملو داخلی گی اولاهما اسمیت ابدا رمبنے جملہ با اسمیے وی لولا علی یعنی لولا علی موجود لولا علی موجودا لہلک عمر یا موجود ہوا ہے فصل حرف التوقع حرف توقع قد دايو حرف تسر وهي في الماضي لتقريب الماضي دا پا ماضي كده پار دا تقريب برا دي زمانة دا ماضي بقريب كي حالتا زمانة دا ماضي بقريب كي حالتا لك قد قامت الصلاة علك مز بس قائم شو مز قائم شو شابي دان تيار كي يا لك قد ركب الامير امير بس تي لگیا دے سور شو اسا کوئی ولاڑو خو لگیا دے سور شو اے قبیل هذا لغو دے دین مخ کے امیر لگیا دے سور شو ولی اجل ذالکا چونکہ دا تقریب را ولی سمیت حرف التقریب ایغم دا دی بلنم حرف تقریب دے دی بلنم حرف تقریب دے ولی هذا او دا کلمہ دا قد زمانہ دا ماضی قریب کئی چاہتا حال تا تلزم الماضی دا با لازمی دا ماضی سرا لیسلحا دیر پارا چه دا ماضی درست شی این یقع حالا چه دا واقع شی حال ماضی چه پا حال کرانا نو قد بور سر راڑی دا قانون دے دکا چه دا قد زمانا دا ماضی قریب کئی او قریب دا شیل را حکم دا شیوی اصل کے قانون دے قانون دے عبدالقہارا چھ زمانہ دا حال او دا عمل دا دل حال یووی دا قانون دا انسرا اترے غوٹا ورطور کی قانون دے چھ زمانہ دا حال او دا عمل دا دل حال یووی جانی زید راکبا ما تراغلے ہو زید پا دے حال کی چھ سورو ما تراغلے ہو نسورو نمجیتو دا رکوب یو زمانہ وا موٹر کرار ہو دا موٹر نکود نو دراتلو زمانہ دا رکوب زمانہ دا یوالا دا قانون دے چھے زمانہ دا حال او دا عامل دا دل حال دا یووی نو چھے سڑے دا سی وی جانی زیدن وقد رکیبا نو که قد منگا راڑن رکیبا خو ماضی دا نو دا رکیبا زمانہ او دا جا خو یوان دا نو دیو جن منگا بوایو چھے دلتا با قد راڑی وقد رکیبا پا دی حال کی چھے غصورو نو دا سوروالی دا مانا قریب شو دا مانا حال تاو قریب دا شیل را حکم دا شیوی اگر چه حال خو نده لیکن نزدوی خو که کنا دا کن نزدوی اسو خو بویا کنا چه این حال لده نو حال تا خوی نزدو که کنا ناغه با دا قط پا دریا با دی نزدو کی گی دا کچه دا مانا دا حال او دا عمل دا دل حال اگه یا ووی نو دی وجه نو دا با واقع کی گی ولی اجلی ولهذا تلزم الماضي ليصلح يقع حالا وقد تجيء للتأكيد قرأ لك كلمة قد تأكيد تمرضي إذا كان جوابا شكرا دا واقشي پا جواب كي لمن يسأل جو سڑے تپوس كي هل قام زيد علك زيد والار دے شكي دے شكرا زيد خونا جولو دو دري دونو سنگو دري دلے دے تورتے قد قام زید تاکید دے کچھ آو والار دے خدے خوکو خدے خوکو اس دو دری دوش وفی المزارع کلمہ دا قد چپ مزارع داخل شی لتقلیل بے بدا دا تقلیل دا پارا را دی لکا ان الکذوب قد یصدقو دروغ جنم کلا نا کلا رشتیا ہوئی دروغ جن کلا نا کلا رشتیا ہوئی او السیف قد ینبو عرب ہوئی السیف قد ينبو تورم کلا خطاش یو قابل طالب دے او خطاشو نو عرب سوئی عربو یا سیف قد ینبو تورم کلنا کل حالانکہ تورا خود چاہتا را پریدنو سر ورطا قلم کی لیکن کلنا کل گدار خطا شی ندی وجنا کل دکی قد در تقلیل لپارا تورا نخطا کی گی لیکن کلنا کل خطا شی او دارنگی یو سڑے وی ان الجواد قد یبخلو سخیم کلنا کل بخیل جیب کی چی سنین سب ورکی سخیم کلنا کل بخون کی وقد تجیو للتحقیق او کلب کلمہ دا قد دا تحقیق دا پارم راضی لکدا قول لباری تعالی قد یعلم اللہ اللہ تعالی پی جنی المعوقین اگا کسان چی مانا کئی ایمان نراری اگا اللہ تعالی تا معلوم دی ویجود الفصل او جائز دا فصل بینها و بین الفعل بالقسم لکا قد واللہ احسنتا اصل کہ قد احسنتا او والله ده تاکید ده پارا پامیت کرارو لو وقد يحذف الفعل بعد قد عند القرينة لكذا قول لشاعر افد الترحل غير ان رقابنا لما تظل برحالنا وكأن قد افد الترحل کچھ منز دوشو غير ان رقابنا دمگا سوال لیسی دی لما تظل اگئی ہمیشہ دی بیری حالینا زمانگا دادائی نو سرا وکا ان قدینا گویا بس لگیا دے کچھ اگا شورو کی دن کے دے سور لیلہ والاڑی دی خبر دا امیر حکم دا چلکا دی روانی گئی دا قدین اصل کے دے وکا ان قد قد دے قد او دا قد دا رستو فیل اگا حدف شیر وقد زالت وقد زالت او قدین کی دا تنوین تنوین ترزنم دے تلوین ترنم پا حربان امرادی اقل للوم عادلا والعطابا تنوین پنج قسم شد ایار من بگیر اول تمکنست عوض سالس تنکیر و دیگر مقابلست ترنم برادرم ای لکا واقعی بادشاہانی پنج یاد کن دا پیشوی شا دنحوی بادشاہ بے بیا نرخو طالب سرب جیب کی پیسہ منی خدا دا نحوی بادشاہیم خدا ورتا ای پنج یاد کن کشوی شاہ بے نظیر ندل کے قد دے اصل کے نو پدی صورت کی دا قد دا رسوا کا فعل حدف شوے دے نو گویا قد زالت گویا کی دا غری حال لگیا دی روان شوی دی افیدا یا فدو مانا قریب کے دل ازفد بعد نسو کی ازفد ترحلو عذفو دا افیدہ یو مانا دا عذفت العذفہ قرآن کی را دی عذفت العذفہ نزدوشو قیامت قیامت نزدو دے کل ما ہوا آت فہوا قریب افیدت ترحلو دا طالبانو کچھ نزدو دے امتحان ورکڑے او فر یفرو الالبیوت سوک بچر تا دی سوک بچر تا دی غیر ان رقابنا دمگا سبر لی لما تدلم سدی بری حالنا وکان قد اغیبان کی جاوی پرتی دی اور روان نہیں دی گویا کہ چا گئی لگیا دی روان شلی بس الحمدللہ الرحمن الرحیم حرفا الاستفهام دے استفهام دو حرف دی بس اصل کے دے حرفان نو دے حرفا اضافت چی یعنی استفهام تو شنو نون دے تسنی اضافت سر پری و تو دا مسئلہ تا اس تا معلوم دا چھ پیدا فسر تنوین نون دا تسنیے او نون دا جمع دا طول غردی دو حرف دا استفام استفام دا باب استفعال ندے دا دی معنی دا طلب الفهم ذان پویول مستفہم پا استفام کی ذان پویی دا بلنا ازیدن عندکا ام عمرن علکہ تاثر ازید دے او کامر دے ما تا پتن لگی استفهام مانا طلب د فهم یو سڑے پہ یو خبر کی نہ پوئے گی نو دبن نہ لگیا دے تپوس کئی ذکر شفاء العی السؤال دنا پوئے سڑی شفاء تپوس تے مسئلہ در تنزا معلومہ ملگری نے تپوس کہے دے تنہو کے پدی دے نیم پوئے قد دوری طالبی او یو مسئلہ ورطا دنحو نی معلومہ غدے دے تنحو دے طالب نے تپوس کولشی دا عیب ندے کلمۃ الحکمت زالۃ المؤمن دا حکمت ٹکے دا مؤمن رکشے وے شے دے نو چے چرتا دے بیا منتا وا علاقہ دے دو دخلے والی نوی خو خبرہ چے خشتائی خلقے واوری یہ اندوئی دل کی نہیں تقصیر مکھن آنکھ ہے ظالم ظالم بچے رکھا اندو دے مکھن وہی دل کی نہیں تقصیر دڑ گناہ نشتہ مکھنا آنکھ ہے ظالم دستر کی ڈیر ناکار دی یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا دستر کی بنت لے نڑ بن گرفتار کے دو بالکل دا حدیث مانا کئی حدیث کے راضی چے العینان تزنیان وزناہما النظر دستر کی زنا کئی ذکر حکم دے چے قل للمؤمنین یغدو من ابصارہم مؤمنان تو اے نظر نخ کا تکئی حدیث کے راضی ذاق حلاوت الایمان د ایمان پا خوبو اغزوان پوشو چے نظر خکتا ساتی نو نظر خکتا سات الخدی لکا سڑے گناہوں کے مبتلا شنو اندوئی چے دل کی نہیں تقصیر مکھن آنکھ ہے ظالم یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا کلمت الحکمت ضالت المؤمن نو مستفیم ذان پوئی چے لکا دا خبر سنگا دا نو حرف دا استفام غدو دی الحمزت وحل یو حمدہ دے و بل حل لے لہما دے دوارو لرا صدر الکلام صدارت کلام دے چی تنبیہ کی دا اول وحلتنا چی متکلم پا دے خبر کی متردد دے دا مخاطبنا طلب دا شفا کئی چی لکا دا مسئلہ را توخیا و تدخلانے و دا دوار بداخلی گیا للجملتی پا جملہ بانی اسمیتن کانت برابر خبر دا چاہ جملے اسمیوی لکا ازید قائم جملے اسمیہ دا او فعلیتا لکا حل قام زید حل قام زید و دخولهما للفعلیت دا دیدوارو داخل دل پا فعلیہ بانے اکثرو دا دیر دے اذی الاستفام بالفعل اولا ذکر چی استفام دا فعل دا دیری دے سمنا اکثر فعل سڑی تا نہیں معلوم اسما ہو خلق تا معلوم ہی نمونا لیکن اگر فعل چی دی سڑی سے کار کرے دے وقت تدخل الحمزة او کل نہ کل بداخلی گی حمزہ فی مواضع پدا سے زین کی لا یجوز چی جائز بنی وی دخول حل فی ہا دخول دا حل پباب دے استفام کی حمزہ اصل لے نو اصل اکثر استعمالنی پباب دے استفام کے حمزہ اصل لے او حل فرع دا نو اصل اولا بالاستعمالی ہمیشہ دا پارا بدے مستعملی گی نو حمزہ با پڑیر دینو کے راضی اولا یجوز دخول حل فیہا التبد حل داخلنا جیزی لکہ دا مثال ازیدن ضربتا آیا تا زید وحلیو اس دل لکی تا حمزہ پہ اسم مانے داخل کو سرادین چے فعل موجود دے او حل دا سی نشی رہتے حل با پا فعل داخل ہے حل لکا چے حل کلنا کل پا مانا دا قدر دی و قد پچا داخلی گی ندگا حل چے پا مانا دا قدر دی اگر کدا حل استفامی لے لیکن بیام یو مانا خدا قدر شتکا نا پا فعل داخل ہوا دل دا سی نشی ویلے حل زید اندر ابتا حل زید اندر ابتا نشی ویلے نیو خو دل دا کتی حمزہ نمبر یوڑو حمزہ پیسم داخلی گی او حل بنا داخلی گی دکا دا حل گانی مانی را دیو مانا دا حل قدم دانو دا غیبم کم از کم خیال ساتے قد داخلی گی پا فیل او دارنگی اتدرب زیدن وہو اخوکا دل دا کتا حمزہ داخل کرلو او پا طریقی دا انکار بانے دل لکی اتدرب زیدن و او اخو کہ دا حمزہ پا طریقی دا انکار را غل دے سمانا علکت زید وے استارور دے مطلب دا دے اترزا بذر بزیدن آیا تو خوش آلی گی پوالو دا زید استارور دے رورم سوک وئی رورا خو سوک نوئی رور سوک نوئی یو دا المدینہ مرکم دا قبا جمعہ سر باریو دے کے نیو الک افغانی او وڑا خوری والا دیر وڑا خوری وا او دیر پا ظالم والا پا ما دا غی اوار دیر لوی سرو کو آخر کی ورطوی چی رور بی نی قسم پا خودی وڑا خودی جنی وا خیران شما اللہ اکبر یعنی دشمن خودی نیم چی تما وحی رور بی نی دو بیا غصر شما الک یو دو دیو وڑا خودی خور دا غطا تا دا رور واسطا در کئی چی رور بی نی نو دیو جنا تیو سڑی تیو اتدریبو زیدن وہو اخوکا نو پسبیلی دے انکار تا داغن استفام کے یعنی دا خبرتا سر مناسب ندا رورم لاسوک وہی نو پا دے کہ حل نداخلی گی کہ دے کہ استفام علا سبیلی لنکاری التبا ہم درارے دے کچھ دے اصل دے پا باب دے استفام کی نو دے اکثر استعمالا دے دا استفام استفام ندے بلکہ اگر سڑے را ٹل لی تا تا حبت دا چی دا کار کئی لیکن تی زوری او اگر سڑے ملامتا کئی چی رولم سو کوئی اتدربو زیدن وہو ادلتا حل تدربو نشویلے او دا رنگی ازیدن عندک ام عمرن حمزہ دا استفام چی معادل دا امر آشی دلتا حل نرا دی دا سنشویلے حل زیدن عندک ام عمرن حمزہ چی معادل دا امر شدل تب حمزہ استعمالی گی دکا چی دے پباب دے استفام کے اصل دے نو دے اکثر استعمالا دے او دارنگی او من کانا دا حمزہ دے استفام چی پا حروف عاطفہ داخلے حل پہ نہ داخلی گی اگر دے پواب دے داخل دے او من کانا علا بینت سنگا دے قرآن کے راضی کہ او من کانا علا بینت کنا دے راگ دے خدی او یا افامن کانا یا اسم اذا ما وقع دل کے حمزہ دے استفام پا حروف اعتفا داخلی گی او امن کے آ پا واو داخل لے افامن کے پا فی داخل لے اسم کے پا ثم داخل لے دل تا حل نرا دی ذکر چی حمزہ اصل لے پا باب دے استفام کنو دے اکثر استعمالا دے ولا تستعمل حل او نہ مستعملی گی حل فی هذه المواضع پدا غزین کن توست پتو لگی دا چھ حمزہ او حل دوارا دا حروف دا استفام ندی لیکن دا حل استعمال قلیل دے او دا حمزہ استعمال کثیر دے حروف الشرط بل دا حروف نا حروف شرطی او دا ان دے او لو دے او اما دے ان او لو او اما بعض رسول کی لکھنی اما دا پا کسری دا حمزہ سر نرے بلکہ دا استاذ دی کہ اما دے آنی اما لرکے دا اما ٹک کئی دا اما کئی اما